Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. People crying. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Through the thick and thin, he will.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you.